ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। चतुर्थ अधिकरण में त्वम पदार्थ का विवेचन हो रहा है। द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण से ही तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान के साधनभूत त्वम पदार्थ का निरूपण प्रारंभ हुआ। ऐसे तो प्रथम पाद से ही प्रारंभ हुआ है, जागृत अवस्था से विविक्त बताया तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ को प्रथम पाद में त्वम पदार्थ के आवागमन की चर्चा करते हुए जागृत अवस्था से वह भिन्न है ये बताया गया, स्वप्न अवस्था से भिन्न है इसे बताया गया, स्वप्न अवस्था का साक्षी स्वप्न अवस्था से भिन्न है वही त्वमर्थ है, इसे इस द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण से बताया। द्वितीय एवं तृतीय अधिकरण से सुसुप्ति अवस्था से भी भिन्न ही तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ को बताया गया। लौकिक प्रमाण से जीव की चार अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और मरण अवस्था। ये सभी जीवों में प्रसिद्ध हैं और किसी किसी जीव विशेष में एक मूर्छा अवस्था भी अनुभव में आती है। मूर्छा सार्वत्रिकी नहीं है, सर्वजीव साधारण नहीं है, किसी किसी जीव विशेष के अनुभव में आती है। तो वो जो क्वाचित की मूर्छा अवस्था है उसे सर्वजीव साधारण इन चार अवस्थाओं में से ही किसी अवस्था विशेष रूप माना जाए या इन प्रसिद्ध चार अवस्थाओं से अतिरिक्त माना जाए मूर्छा को, इस प्रकार का संशय होने पर उसकी निवृत्ति का उपाय भूत यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये चतुर्थ अधिकरण है। पूर्व पक्ष का तो मानना था प्रसिद्ध चार अवस्था में से ही कोई अवस्था विशेष हो जाएगी, जिस अवस्था का साम्य मूर्छा अवस्था में प्रतीत होगा तदात्मक मूर्छा अवस्था को माना जाएगा। तो सिद्धांत इस अधिकरण का है कि मूर्छा प्रसिद्ध चार अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में अंतर्भूत न हो पाने के कारण प्रसिद्ध चार अवस्थाओं से अतिरिक्त पंचमी अवस्था है, पांचवी अवस्था है मूर्छा, उसे प्रसिद्ध चार अवस्था में से किसी अवस्था में अंतर्भूत नहीं कर सकते, इसे सूत्रस्थ परिशेषात इस हेतु से कहा गया। कहा कि चार अवस्थाओं में से जागृत अवस्था रूपा मूर्छा को इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जागृत का वैलक्षण्य मूर्छा में है। जागृत जो अवस्था अभिमानी जीव होता है वह उसे ऐन्द्रियक ज्ञान होता है और देह धारण रूप व्यापार से युक्त होता है। वो मूर्छित व्यक्ति मूर्छा अवस्थापन्न व्यक्ति को ऐन्द्रियक ज्ञान नहीं होता, देह धारण नहीं होता, ये जागृत से मूर्छा का वैलक्षण्य होने से जागृत में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। और स्वप्न में द्वैत बोध होता है, भेद ज्ञान रहता है, मूर्छित व्यक्ति को भेद ग्रह नहीं होता, इसलिए वो भेद ग्रह रूपी संज्ञान से रहित अवस्था मूर्छा होने के कारण उसे स्वप्न नहीं कहा जा सकता। तो कहा फिर भेद ग्रह सुसुप्ति में भी नहीं होता, उससे पहले ये कहा कि मरण रूप माना जाए, फिर तो कहा कि मरण रूप भी नहीं मान सकते, इसलिए कि जो मृत व्यक्ति हैं उसमें औष्ण्य और प्राण का अभाव होता है, उसका शरीर ठंडा पड़ता है मृत का और प्राण नहीं रहते उसमें, और मूर्छित व्यक्ति सब प्राण होता है, सोष्मा होता है, उष्मा उसके शरीर में रहती है और प्राण रहते हैं, भले ही श्वासोश्वास जैसा जागृत व्यक्ति का सामान्य व्यक्ति का नियमित गति से चलता है, ऐसा नियमित गति से नहीं चलता, कई बार श्वासोश्वास नहीं भी चल रहा हो तब भी शरीर के किसी स्थान विशेष में अवरुद्ध रहते हैं प्राण। तो ये मरण अवस्था से वैलक्षण्य मूर्छित का है कि औष्ण्य से युक्त है, सब प्राण है, इसलिए मरण अवस्था रूपा नहीं है मूर्छा अवस्था। तो कहा फिर निस्संज्ञत्व का मतलब भेद ग्रह राहित्य रूप समानता आपके सुसुप्ति अवस्था की मूर्छा अवस्था में विद्यमान होने से उसे सुसुप्ति रूपा माना जाए। तो कहा कि निस्संज्ञानत्व रूप समानता मूर्छा में सुसुप्ति की होने पर भी बहुत सा वैलक्षण्य सुसुप्ति का मूर्छा में है। सुसुप्त पुरुष का मुख प्रसन्न होता है, इसलिए सुसुप्ति का नाम है संप्रसाद, और सुसुप्त पुरुष का श्वासोश्वास एक समान गति से और निश्चित समय में चलता रहता है, और शरीर में कंपन भी नहीं होता, और सुसुप्त पुरुष का शरीर विकृत भी प्रतीत नहीं होता, और ये जो होता है आपका मूर्छित, एक तो उसका मुख विकृत हो जाता है, शरीर कंपनयुक्त होता है, श्वासोश्वास अनिश्चित समय से और अतुल्य गति से चलता है, समान गति से नहीं चलता, ये सब वैलक्षण्य जागृत का सुसुप्त पुरुष मूर्छित पुरुष सुसुप्त पुरुष का मूर्छित पुरुष में विद्यमान होने से मूर्छा सुसुप्ति रूपा भी नहीं मानी जा सकती, ये बहुत सा वैलक्षण्य है, इसलिए ये परिशेषात, परिशेष का अर्थ होता है प्रसिद्ध जो चार अवस्था, उनमें से एक में भी मूर्छा का अंतर्भाव न हो पाना, ये परिशेष है, इसलिए और अनुभव में आती है सर्वजीव साधारण न होने पर भी किसी किसी जीव विशेष के अनुभव से सिद्ध है, इसलिए उसका अपलाप भी नहीं किया जा सकता, निराकरण भी नहीं किया जा सकता, तो ऐसी यह अवस्था है, और प्रसिद्ध चार अवस्था में से एक भी नहीं है, तो उसे पंचमी अवस्था मानना पड़ेगा, पांचवी अवस्था है। और वह कैसी है तो मुग्धे अर्ध संपत्ति, इससे बताया गया। मुग्ध शब्द से लेना है मूर्छा अवस्थापन्न जीव, और उसमें अर्ध संपत्ति होती है, का मतलब मूर्छित जीव में सुसुप्ति का यत किंचित साम्य रहता है निसंज्ञानत्व रूप, वो अर्ध शब्द का अर्थ है जो सुसुप्ति का साम्य है। और बहुत सा वैलक्षण्य भी होता है, और मूर्छा में मरण का भी यत किंचित साम्य होता है सवेपतु आदि, उसको लेकर के वह माना जाता है कि कुछ सुसुप्ति धर्म की समानता से युक्त मूर्छित पुरुष है, मूर्छावस्था है, तो कुछ मरण धर्म से युक्त वह मूर्छावस्था है। तो मुग्धे अर्ध संपत्ति का अर्थ है सुसुप्ति का सर्वसाम्य नहीं अपितु यत किंचित साम्य है, इसलिए वो सुसुप्ति भी नहीं है, और मरण का भी सर्वसाम्य नहीं इसलिए वह मरण रूपा भी नहीं, अपितु उभय विलक्षण एक पंचमी अवस्था है। यह चर्चा हम लोग कर रहे थे, और बीच में मुग्धे अर्थ संपत्ति, इसमें अर्ध शब्द का अर्थ, अर्ध संपत्ति शब्द का अर्थ जो भ्रांति से ये समझ रहे हैं सूत्रस्थ मुग्धे अर्ध संपत्ति, इस सूत्र में प्रयुक्त अर्ध संपत्ति शब्द का भ्रांति से जिन लोगों को ये अर्थ निश्चित है कि मूर्छा अवस्था में जीव का सूत्र ब्रह्म के साथ आधा अभेद बता रहा है और सुसुप्ति में पूर्ण अभेद बताता है शास्त्र, लेकिन जिन लोगों का ये निश्चय है कि सुसुप्ति अवस्था के तरह ही ब्रह्म में भी, क्या नाम, वो मूर्छा में भी ब्रह्म के साथ जीव का पूर्ण ऐक्य होता है, ऐसा जिनका निश्चय है पूर्व पक्षी का, यानी सुसुप्ति में मूर्छा का अंतर्भाव जो मानना चाहते हैं, उनका ये निश्चय है कि सुसुप्ति में जैसा ब्रह्म के साथ जीव एकतापन्न हो जाता है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति के अनुसार, ऐसे मूर्छा में भी जीव पूर्ण सत संपन्न होता है, इसलिए मूर्छा सुसुप्ति रूपा ही है, ऐसा मानने वालों की शंका है कि सूत्र में वेद व्यास जी अयुक्त अर्थ बता रहे हैं, अनुचित अर्थ बता रहे हैं, क्या कि मूर्छा अवस्था में जीव का ब्रह्म के साथ अर्ध ऐक्य होता है, ये जो सूत्रकार बता रहे हैं यह अनुचित अर्थ कथन कर रहे हैं, इस प्रकार की शंका यहाँ पर भाष्य में कुछ लोग कर रहे हैं, उसी शंका की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो कथम पुनः अर्ध संपत्तिर मुग्धता इति शक्यते वक्तुम, ये जो शंका वाक्य है सूत्रात्मक, इसी का विवरण यावता सुक्तम प्रति तावद उक्तम श्रुत्या इत्यादि से किया जा रहा था, और उसमें बताया गया कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, अत्रस्तेनो अस्तेनो भवति, नैतम सेतुम अहोरात्रे तरतः इत्यादि श्रुति वचन सुसुप्त जीव का ब्रह्म के साथ पूर्ण ऐक्य बताते हैं। वैसा ही मूर्छित का ब्रह्म के साथ पूर्ण ऐक्य होगा। और सूत्र में तो व्यास जी बता रहे हैं अर्ध ऐक्य ब्रह्म के साथ जीव का, मूर्छित जीव का, ये अनुचित है। ये पूर्व पक्षी का कथम मुग्धे अर्ध संपत्ति शक्यते वक्तुम, इसे पूछने का अभिप्राय है। तो सुसुप्त जीव का ब्रह्म के साथ पूर्ण ऐक्य बताने के लिए ब्रह्म की समानता सुसुप्त जीव के साथ बताई जा रही थी श्रुति के द्वारा, ये पूर्व पक्षी बता रहे हैं श्रुति को आधार बना करके। तो ब्रह्म की समानता बताने के लिए सुसुप्त जीव के साथ ये बताया गया कि ब्रह्म को जैसे पुण्य पाप लिपायमान नहीं होते, धर्माधर्म से अलिप्त हैं ब्रह्म परमात्मा, ऐसे छांदोग्य श्रुति ने कहा। नैतम सुकृतम तरति, एतम सुकृतम न तरति, ऐसा अन्वय कर दीजिए, और एतम दुष्कृतम न तरति। इसमें एतम शब्द से लेना है परमात्मा को, ब्रह्म को, और सुकृतम शब्द का अर्थ है धर्म पुण्य, और दुष्कृतम का अर्थ है पाप अधर्म, और तरति का अर्थ है लिप्त होना, संश्लिष्ट होना, और न तरति का अर्थ है संश्लिष्ट न होना। तो ब्रह्म को एतम शब्दित परमात्मा को कहो या ब्रह्म को कहो, पुण्य और पाप संश्लिष्ट नहीं होते। ऐसे सुसुप्त जीव को भी पुण्य और पाप का संश्लेष नहीं होता, ये धर्माधर्म से युक्त जीव होता है जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में। सुसुप्ति अवस्था में धर्माधर्म से असंलिप्त ही परमात्मा के तरह जीव होता है, इसलिए जीव का परमात्मा से पूर्ण ऐक्य है, ये श्रुति के आधार पर बताने के लिए पूर्व पक्षी ने कहा था। लेकिन सिद्धांती के अनुयायी ने शंका की कि यदि सुसुप्ति में सुसुप्त जीव के साथ धर्माधर्म का असंश्लेष मानेंगे, संसर्ग नहीं मानेंगे, तो एक बार सो गया तो हमेशा सोता ही रहना चाहिए, फिर जगेगा कैसे? यदि धर्माधर्म का संश्लेष नहीं है तो ये कहा जा रहा है जीवे इत्यादि, ये शंका सिद्धांति के अनुयायी की मान लेना पूर्व पक्ष के प्रति। और इसका उत्तर देने के लिए पूर्व पक्ष का ही ग्रंथ है जीवे ही इत्यादि, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। तो जीवे ही इत्यादि का अवतरण देखिए टीका में। सुसुप्ति काले कर्मा संबंधे पुनरुत्थानम कथम, ये सिद्धांति के शिष्य की पूर्व पक्ष के प्रति शंका है कि सुसुप्ति के समय कर्म का असंश्लेष जीव के साथ मानेंगे सुसुप्त जीव के साथ, तो फिर सुसुप्ति अवस्थागत जीव का पुनः जागरण यानि जागृत अवस्था के प्रति आना कैसे होगा? उत्थान कैसे, उत्थान होने का अर्थ है जागृत अवस्था में आ जाना। कर्म का संश्लेष माने तो माना जाएगा कि कर्म जगाएगा उसको अपना फल भुगवाने के लिए, और कर्म का संश्लेष नहीं मानेंगे तो कैसे जगेगा? ये प्रश्न है पूर्व पक्षी के प्रति ही, पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है जीवे ही इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अवतरण तो पढ़ लिया, उत्तर भाष्य में देखिए। और जिस अभिप्राय से उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी, वो अभिप्राय टीका में बताया आशंक्य के बाद में कि तत्कार्याभावात तद असंबंधोक्ति इत्याह। कहते हैं मुख्य रूप से सुसुप्त जीव के साथ कर्म का आलेप बताना श्रुति को अभीष्ट नहीं है, सर्वथा कर्म से अलिप्त तो जो ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार कर लेता है वही होता है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हो जाता है, और उससे न हन्ति न निबध्यते, कम घातयति हन्ति कम इत्यादि गीता वाक्य ब्रह्मज्ञानी के ही कर्म का आलेप बता रही है। सुसुप्त जीव ब्रह्मज्ञानी तो नहीं है, ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार तो नहीं करता है, इसलिए मुख्य रूप से सर्वथा कर्म से अलिप्त एक तो परमात्मा है, और परमात्मा का करामलकवत आत्म रूप से अनुभव करने वाला मात्र है, और बाकी सुसुप्त जीव परमात्मा का करामलकवत आत्मरूप से अनुभव नहीं कर रहा है, अज्ञात परमात्मा के साथ एक ही भाव है सदा सौम्य तदा संपन्न भवति के अनुसार। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि वहाँ जो कर्म का अलेप जीव के साथ बताया जा रहा है, एतम शब्द से सुसुप्त जीव को लिया जा रहा है, ब्रह्म के साथ एक ही एकतापन्न जीव को लिया जा रहा है, और वह कर्म से अलिप्त है, ये जो कहते हैं एतम सुकृतम न तरति, एतम दुष्कृतम न तरति से, सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म भावापन्न जीव को सुकृत दुष्कृत का लेप नहीं होता, ऐसा जो श्रुति ने कहा है वह तत्शब्द से ग्राह्य जो सुकृत दुष्कृत है उनका जो कार्य है सुख दुख का अनुभव, उसका अभाव सुसुप्त पुरुष को कर्म फलभूत सुख दुख का अनुभव रूपी भोग नहीं होता, वो भोक्ता नहीं होता, उसमें भोक्तृत्व नहीं है उस समय, और वो जो सुख दुख का अनुभवितृत्व रूप भोक्तृत्व का अभाव, ये कर्मफल का अभाव है, कर्मफल है सुख दुख का अनुभवितृत्व रूप भोक्तृत्व, नहीं वो कारण अवस्था है, इसलिए वहां कर्म का फल है सुख दुख का अनुभव, उसका अभाव है तत्कार्य में, तत्शब्द का अर्थ है सुकृत दुष्कृत, उसका कार्य यानी फल वो है भोग, भोग कहते हैं सुखानुभव दुखानुभव को, और उसका अभाव सुसुप्ति में होने से कारण का भी अभाव बताया जा रहा है, कार्य ही नहीं है, तो बताया जा रहा है कि वहाँ फिर सुख दुख का अनुभव का निमित्तभूत जो कर्म है वह भी नहीं है, ऐसा गौण रूप से बताया जा रहा है, उसका बीज वहाँ है लेकिन वो नहीं है, अभिव्यक्त कर्म नहीं है, फलोन्मुख कर्म नहीं है, बीज अवस्थापन्न कर्म है, अनभिव्यक्त फल उन्मुख जो कर्म है उसका अभाव है, इतना मात्र एतम सुकृतम न तरति दुष्कृतम न तरति इस वाक्य का अभिप्राय है। ये हैं हाँ होता है, नहीं वो कर्मफल नहीं, कर्म फल रूपा जो जागृत और स्वप्न अवस्था है, कर्मफल भोगने के लिए अवस्था, तो वो प्रारब्ध किसी किसी समय प्रारब्ध द्वय की संधि, पूर्व प्रारब्ध अपना फल भुगवा करके शांत हो गया और उत्तर प्रारब्ध अभी फलोन्मुख नहीं हुआ, उनकी जो संधि अवस्था है वो सुसुप्ति है, और वो जो संधि है उसके लंबे होने में और अल्प होने में निमित्त है वो प्रारब्ध, वो उसके इसमें यानी संधि कम ज़्यादा होने में तो शूटिंग होते समय, जैसे किसी किसी में फिल्म में शूटिंग करते समय कोई प्रतिबंधक बीच में आ गया, वो पर्दा वो जो शीशे पे लगाया होता है आवरण वो नहीं हटा तो दृश्य नहीं आता, तो उतना बिना इसका दिखता है, तो उसको जो है वैसा वो प्रारब्ध बनते समय बन जाता है, कभी कभी घनीभूत प्रारब्ध होता है, कभी थोड़ा शिथिल होता है, तो वो प्रारब्ध का फल रूपा अवस्थाओं का तो घनीभूत प्रारब्ध शिथिल प्रारब्ध इसको लेकर के वो संधि काल का घटना बढ़ना हो जाएगा। तो तत्कार्य अभावात तद असंबंधोक्ति यानी कर्म संबंध के अभाव का कथन है, असंबंध कथन है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने लिखा कि जीवे ही सुकृत दुष्कृतयोः प्राप्ति सुखित्व दुखित्व प्रत्यय उत्पादनेन भवति। सुकृत दुष्कृत की प्राप्ति का अर्थ है सुकृत दुष्कृत का संसर्ग संबंध संश्लेष। तो जीव के साथ सुकृत दुष्कृत का संश्लेष माना जाता है, वो तो अदृष्ट है ना, सुकृत दुष्कृत तो ऐन्द्रियक ज्ञान का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसे अदृष्ट कहते हैं। तो अदृष्ट का फल द्वारा अनुमान किया जाता है। तो जीव के साथ सुख दुख का संश्लेष अनुमेय है, जैसे पर्वत में दूर से धूम दिखता है तो वन्नी अनुमेय होता है, माना जाता है कि बिना अग्नि के कहीं पर भी धुआं होता नहीं, पर्वत में धुआं है तो निश्चित ही अग्नि है, ऐसा अनुमान किया जाता है। ऐसे कर्म प्रत्यक्ष नहीं दिखता, जैसे पर्वत में धूम प्रत्यक्ष दिख रहा है लेकिन उसके फल का अनुभव होता है, उसका फल है सुख दुख, उसका अनुभव हो रहा है, यदि जैसे धुआं दिख रहा है तो वन्नी का अनुमान होता है। ऐसे कर्म का फलभूत सुख दुख का अनुभव देख करके, कर्म फल देख करके जीव में कर्म फल का साधनभूत जो कर्म है उसका संश्लेष अनुमेय है, उसका अनुमान किया जाता है, ये यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी। और यदि पर्वत में धुआं न दिखे तो अग्नि का अनुमान भी नहीं होगा, अग्नि तो अदृष्ट ही है। ऐसे जीव में सुख दुख का अनुभव हो रहा है यदि, तो सुख दुख का कारणभूत जो कर्म है उसके उसका संश्लेष का निश्चय किया जाता है, कर्म के संश्लेष का। और वो जागृत और स्वप्न में ही जीव को सुख दुख का अनुभव होता है, और तो कभी सुसुप्ति में होता ही नहीं है सुख दुख का अनुभव। कर्म फलभूत जो सुख दुख है, जो सुसुप्ति में सुख हो रहा है वो कर्म फल रूप सुख नहीं है, तो सुसुप्ति में कभी भी कर्म फल रूप सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा। तो जहाँ कभी भी धुआं नहीं देखा जाता वहाँ धुएं का कारणभूत अग्नि का अनुमान भी नहीं होगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि जीवे ही सुकृत दुष्कृतयो हो प्राप्ति, यानी सुकृत और दुष्कृत का अर्थात धर्माधर्म का संसर्ग अनुमेय है। किसको लेकर के? तो सुखित्व तो दुखित्व तो प्रत्यय उत्पादने न भवति, वो संसर्ग माना जाता है सुखित्व और दुखित्व प्रत्यय। सुखित्व प्रत्यय सुखानुभव, दुखित्व प्रत्यय दुखानुभव। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखवान हूँ, मैं दुखवान हूँ, यह जो अनुभव है उसे कहा जाता है सुखित्व दुखित्व प्रत्यय। और इसके उत्पादन से ही जीव में सुकृत दुसृत का संसर्ग निश्चित होता है। सुकृत दुष्कृत हो लेकिन कभी क्या नाम, पुण्य पाप हो लेकिन कभी भी सुख दुख का अनुभव ना हो तो फिर ऐसे पुण्य पाप का तो कभी ज्ञान ही नहीं होगा। तो सुसुप्ति में वो नहीं है लिंग ज्ञापक, जैसे धुआं नहीं है तो वन्नी का अनुमान नहीं होता। इसलिए कहा जा रहा है वहाँ पर पुण्य पाप का असंश्लेषण है ज्ञापक का अभाव होने से। तो न च सुखित्व अप सुखित्व प्रत्यय प्रत्ययो दुखित्व प्रत्ययो वा सुसुप्ते विद्यते। तो सुखित्व प्रत्यय और दुखित्व प्रत्यय सुसुप्ति अवस्था में नहीं होता है। सुखित्व प्रत्यय ने सुखानुभव, दुखित्व प्रत्यय ने दुखानुभव। जो कर्म का फल है, कर्म फल का अनुभव है, वह कर्म फल का अनुभव सुसुप्ति में नहीं है, न होने से। और मुग्ध में ये है, हाँ मुग्ध पूर्व पक्ष के अनुसार, ये तो सिद्धांती कहेंगे कि मुग्ध में है और पूर्व पक्ष कहेंगे कि मुग्ध में भी नहीं है, ये तो पूर्व पक्ष ही है अभी। और सुसुप्ते विद्येते, मुग्धेपि तौ प्रत्ययो नैव विद्येते, वो सुर वाला नच विद्येते के साथ लगाना। तो जैसे सुसुप्ति में सुखित्व दुखित्व प्रत्यय नहीं है, ऐसे मुग्ध में भी, मूर्छित में भी, मूर्छावस्था में भी सुखित्व प्रत्यय दुखित्व प्रत्यय नहीं है। इसलिए सुखित्व प्रत्यय दुखित्व प्रत्यय के अभाव से जैसे ये निश्चय हुआ कि सुसुप्ति में असंश्लेष है कर्म का, ऐसे मूर्छित में भी बताया जा रहा है, इतना मात्र। बाकी वो अनभिव्यक्त कर्म तो सुसुप्त पुरुष में भी रहता है, बुद्धि का व्यापार लय मात्र होता है ना अंतकरण का, स्वरूप लय तो नहीं है। सुसुप्त पुरुष में स्वरूप लय नहीं है ना, इसलिए पूर्व पक्षी भी इस प्रकार मानेंगे। लेकिन उनको यहाँ मानने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ पूर्व पक्ष तो कहीं ना कहीं गलती करता ही है ना, तभी पूर्व पक्ष होता है। तो पूर्ण संपत्ति दिखाने के लिए कर्माभाव बता रहा है, ब्रह्म के साथ भी कर्म का असंश्लेष है और सुसुप्त जीव के साथ भी कर्म का असंश्लेष है, मुग्ध पुरुष के साथ भी कर्म का असंश्लेष है। इसलिए कर्म असंश्लेष रूपी समानता सुसुप्ति की मूर्छा में होने से सुसुप्ति में कर्म से असंश्लिष्ट ब्रह्म से पूर्ण संपत्ति जैसे जीव की है, ऐसे मूर्छा में भी जीव कर्म से असंश्लिष्ट रहता है, ब्रह्म भी कर्म से असंश्लिष्ट है, तो पूर्ण संपत्ति मान लो, अर्ध संपत्ति नहीं, अर्धैक्य नहीं। आगे यही कहा जा रहा है, तस्मात् उपाधि उपशमात् सुसुप्तवत् मुग्धेपि कृष्ण संपत्तिरेव भवितुम् अर्हति न अर्ध संपत्ति इति। तो तस्मात् का अर्थ है सुसुप्ति अवस्थापन्न जीव के तरह ही मूर्छा अवस्थापन्न जीव भी कर्म से असंश्लिष्ट होने से, कर्म से असंश्लिष्ट ब्रह्म के साथ मूर्छा अवस्था में भी मुग्ध जीव का पूर्ण संपत्ति यानी तादात्म्य माना जाए, अर्ध तादात्म्य नहीं। और व्यास जी ने कहा मुग्धे अर्थ संपत्ति, जो मूर्छित है उसका ब्रह्म के साथ आधा ऐक्य होता है, अर्ध संपत्ति होती है, ये गलत है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका है। इति शब्द है आक्षेप के समाप्ति का द्योतक, अत्र उच्यते इत्यादि से समाधान आ रहा है इस आक्षेप का। न ब्रूम इत्यादि जो भाष्य वाक्य है अत्र उच्यते, इस अवतरण भाष्य में समाधान भाष्य का अवतरण भाष्य है, अत्र यानि अस्याम आशंकायाम, अस्मिन आक्षेपे सती कहो या अस्याम आशंकायाम प्राप्तायाम, यह आशंका प्राप्त होने पर अस्माभि उच्यते, हम लोगों के द्वारा इस आक्षेप का समाधान किया जाता है, इस शंका का समाधान किया जाता है। तो समाधान भाष्य है न ब्रूम इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, तो टीका में देखिए, ब्रह्मणा कृष्ण संपत्तिम अंगीकृत्य परिहरति न ब्रूम इति। ब्रह्म के साथ सुसुप्ति मूर्छित जीव की पूर्ण संपत्ति सिद्धांति को अंगीकृत नहीं है, मानना उचित नहीं है, अभिष्ट नहीं है, तो भी अभ्युपगमवाद से मूर्छा में ब्रह्म के साथ मूर्छित जीव की पूर्ण संपत्ति को स्वीकार करके उत्तर दिया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मणा कृष्ण संपत्तिम अंगीकृत्य, पूर्व पक्षी का जैसा मानना है ब्रह्म के साथ पूर्ण संपत्ति यानी ऐक्य, ये पूर्व पक्ष की मान्यता है, सिद्धांति की नहीं। अभ्युपगमवाद से पूर्व पक्ष की मान्यता को स्वीकार करके भी क्या किया जा रहा है कि पूर्व पक्षी के आक्षेप का परिहार किया जा रहा है, परिहरति यानी पूर्व पक्ष के द्वारा किए गए आक्षेप का परिहार करते हैं, निराकरण करते हैं, यानी सूत्र का अभिप्राय बताते हैं, अर्ध संपत्ति शब्द का तात्पर्य बताते हैं। तो भाष्य में है न ब्रूमो मुग्धे अर्ध संपत्तिर जीवस्य ब्रह्मणा भवति इति, कहते हैं हमारे आचार्य भगवान सूत्रकार मुग्धे अर्ध संपत्ति इन शब्दों से मूर्छा अवस्थापन्न जीव का ब्रह्म के साथ अर्ध ऐक्य नहीं बता रहे हैं। अर्ध संपत्ति शब्द का अर्थ मूर्छित जीव का ब्रह्म के साथ आधा ऐक्य, ये अर्थ नहीं है हमारे आचार्य का अभिप्राय, इस ये नहीं है, इस अभिप्राय से उन्होंने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया। न ब्रूमो मुग्धे अर्ध संपत्तिर जीवस्य ब्रह्मणा भवति इति, तो का फिर पूर्व पक्ष कहता है फिर क्या कह रहे हैं, अर्ध संपत्ति शब्द का क्या अर्थ है, मूर्छा अवस्था में ब्रह्म के साथ अर्ध ऐक्य ये अर्थ नहीं है, तो किम तरही, ये प्रश्न पूछा। तरही का अर्थ है यदि अर्ध संपत्ति शब्द का अर्थ मूर्छित जीव का ब्रह्म के साथ आधा ऐक्य ये अर्थ नहीं है, यदि तरही शब्द का अर्थ है तो किम, तो क्या अर्थ है फिर, तो कहते हैं वह ये अर्थ है, ये अभिप्राय है उसका कि मुग्धत्वम अर्धेन, मुग्धत्वम अर्धेन अवस्थान भाष्य में किम तरहि, हाँ तो सुसुप्त पक्षस्य भवति, ये किम तरहि अर्धेन सुसुप्त पक्षस्य भवति मुग्धत्वम् और अर्धेन अवस्थान्तर पक्षस्य इति ब्रूम, ये है जो बीच का छूट रहा था हमारा। तो अर्धेन सुसुप्त पक्षस्य मुग्धत्वम् भवति, मुग्धत्वम् का अर्थ है मुग्धावस्था, मुग्धावस्था यत्किंचित सुसुप्ति की समानता को लेकर के होती है और यत्किंचित अवस्थांतर यानि मरण अवस्था, तो मरण अवस्था के यत्किंचित साधर्म्य को लेकर के वो मूर्छावस्था होती है। मूर्छा अवस्था पूर्ण रूप से सुसुप्ति नहीं, पूर्ण साम्य सुसुप्ति का भी नहीं, साधर्म्य वैधर्म्य है सुसुप्ति का, ऐसे मरण का भी साधर्म्य वैधर्म्य है। इसलिए मूर्छा न तो सुसुप्ति है उसका वैधर्म्य भी होने से, और न तो मरण है मरण का भी वैधर्म्य होने से। अवस्थांतरस्य अर्धेन में अवस्थांतर शब्द से मरण को ले लेना। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि अर्धेन सुसुप्त पक्षस्य भवति मुग्धत्वम्, यानी मुग्ध अवस्था सुसुप्ति के निस्संज्ञानत्व रूप अर्ध शब्दित यत्किंचित धर्म की समानता को लेकर के होती है। और वेपतु स वेपतु शरीरादि रूप जो मरण अवस्थापन्न जीव है उसका शरीर भी वैसा ही होता है सवे फुतवरी, उसको लेकर के कुछ मरण का साधर्म्य देख करके उसमें क्या हो जाता है, मरण से लेना मरण अवस्थापन्न जीव अभी निकट है और उसका भी यत्किंचित साम्य मूर्छित में दिखता है, मरण अवस्थापन्न जो जीव है उसका भी वो मुख विकृत हो जाता है, शरीर कांपता है, इसका भी कांपता है, ये जो यत्किंचित साम्य है उसको लेकर के अवस्थांतरस्य अर्धेन, तो अवस्थांतरस्य अर्धेन मुग्धत्वं भवति, इसमें अवस्थांतरस्य शब्द से लेना सुसुप्ति अवस्था से भिन्न अवस्था वो मरण अवस्था, और उसका अर्ध साम्य वो हो जाएगा सव्यफतु शरीर आदि का होना आदि, मुख का विकृत होना आदि, और इन समानता को लेकर के वह सुसुप्ति से भी विलक्षण है, यानी वैलक्षण को लेकर के सुसुप्ति और आपके मरण दोनों से विलक्षण अवस्थांतर हैं, इस अभिप्राय से अर्ध संपत्ति बताई जा रही है। ये दिखाने के लिए नहीं कि ब्रह्म के साथ आधा ऐक्य है और सुसुप्ति में पूरा ऐक्य है, इस अभिप्राय से हमने सूत्र में अर्ध संपत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। मुग्धत्वम ही सुसुप्तस्य अर्धेन निसंज्ञत्वादि धर्मेण साम्येन संपन्नम भवति, जो मुग्धत्व यानी मूर्छावस्था है वह सुसुप्त जीव के निसंज्ञानत्वादि जो यत्किंचित धर्म है उनकी समानता को लेकर के होती है। और मरणस्य अर्धेन, वो मरण का कुछ अंश क्या समान है, तो कंपादि, तो कंपादिना संपन्नम इति अर्ध संपत्ति इत्यर्थ, इसको लेकर के मूर्छावस्था में अर्ध संपत्ति ये बताया जा रहा, शब्द प्रयोग हो रहा है। और इसलिए सूत्र का अर्थ ये निकले, अर्ध संपत्ति पद का अभिप्राय निकलेगा सुसुप्ति और मरण से विलक्षण मुग्धता है, अवस्थांतर है। तो दर्शिते च मोहस्य स्वापेन साम्य वैषम्ये, तो मोह की यानी मोह शब्द का अर्थ है मूर्छा, तो मूर्छा सुसुप्ति, स्वाप शब्द का अर्थ है सुसुप्ति, तो मूर्छा का अमूर्छा का सुसुप्ति के साथ साम्य भी और वैषम्य भी पहले हम बता चुके हैं, सिद्धांति कह रहे हैं, निस्संज्ञानत्वादि साम्य है और प्रसन्न वदनत्वादि सुसूप्त में है, उसमें प्रसन्न वदनत्वादि नहीं है, ये वैषम्य भी है, ये बता चुके हैं। इसलिए कुछ धर्म की समानता इतना मात्र है। अब द्वारंच इत्यादि की अवतरण टीका है, इतोपि सुसुप्ति वैषम्यम इत्याह द्वारंच इति, तो इतः यानि वक्षमान हेतु से भी ये निश्चित होता है कि सुसुप्ति अवस्था से मूर्छा अवस्था विलक्षण है, विलक्षण धर्म से युक्त है। द्वारंच एतत् मरणस्य, एतत् यानि ये जो मूर्छा अवस्था है, मोह है, ये मृत्यु का द्वार भी है। कभी कभी मूर्छित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए मृत्यु का द्वार है, मृत्यु के निकट है। कब मृत्यु होती है और कब मूर्छित जो है जग जाता है कभी कभी, तो उसका प्रारब्ध यदि अवशिष्ट है सुख दुख के अनुभव का निमित्त भूत, इसी शरीर में रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध यदि अवशिष्ट है तो मूर्छा से भी जागृत अवस्था में जाता, इसी शरीर में उत्थित हो जाता है। और यदि प्रारब्ध समाप्त हो गया तो मूर्छा में दुख भोगने का, जितने दिन का प्रारब्ध है उतना दिन का प्रारब्ध भोग करके फिर सीधा मूर्छा अवस्था से ही मृत्यु अवस्थापन्न हो जाता है। ये आगे कह रहे हैं कि यदा अस्य सावशेषम कर्म भवति तदा वांग मनसे प्रत्यागच्छत। मूर्छावस्था में तो वाक शब्द से उपलक्षित बाह्य इंद्रिया और मन शब्द से कही जाने वाली अंतकरण रूपी अंतर इंद्रिय दोनों भी व्यापार उपरत होते हैं और वो आ जाते हैं वापस, सब व्यापार हो जाते हैं, बाह्य संज्ञान से युक्त हो जाते हैं। कब? यदि सावशेष कर्म है यानी प्रारब्ध अवशिष्ट है तो। और यदा तु निरवशेषम कर्म भवति, जब प्रारब्ध शेष नहीं रहता है, अंतिम अवस्था में मूर्छित हो जाता है, तो तदा प्राण उष्माणु अपगच्छता, जो उसके शरीर में मरण से वैलक्षण्य बताने वाली प्राण की विद्यमानता और उष्मा की विद्यमानता थी वो नहीं रहती, प्राण भी चले जाते हैं और औष्ण्य भी चला जाता है, शरीर का ठंडा पड़ जाता है शरीर, यानी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे मृत्यु का द्वार भी कहा जाता है। तस्मात् अर्धसंपत्तिम ब्रह्मविदः इच्छन्ति, इसलिए मूर्छा को पूर्ण सुसुप्ति और पूर्ण मृत्यु अवस्था भी नहीं, मृत्यु के यत और सुसुप्ति के यत किंचित धर्म से युक्त समान अवस्था मानी जाती है, वही नहीं है, उसके समान है, उनसे विलक्षण है। समान जो होता है वो सादृश्य तो भेद युक्त होता है ना, इसलिए न तो सुसुप्ति है न तो मरण है, उनके समान एक अलग अवस्था है मूर्छा अवस्था। तस्मात् अर्धसंपत्तिम ब्रह्मविदः इच्छन्ति, ब्रह्मविद है इसमें, ब्रह्मविद में ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, तो ब्रह्मविद यानी वेदार्थविद, तो वेदों के ठीक ठीक अर्थ को समझने वाले जानने वाले जो शिष्ट लोग हैं ब्रह्मविद, वे मूर्छा को अवस्थांतर मानते हैं, न सुसुप्ति मानते हैं न तो मरण मानते हैं। तो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कि पांचवी कोई अवस्था प्रसिद्ध नहीं है, उसके विषय में कह रहे हैं यत्तु इत्यादि से कि यत्तु उक्तम न पंचमी कादा काचित अवस्था प्रसिद्धा अस्ति इति नैष दोषः, पूर्व पक्षी ने पहले जो कहा था चार ही अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं, पांचवी कोई अवस्था प्रसिद्ध नहीं है करके, तो कहते ये भी दोष नहीं है, नहीं सदोष है। क्यों? कहते कादाचित की इयम अवस्था इति न प्रसिद्धाशात, ये अवस्था तो कादाचित की है, का मतलब किसी किसी जीव विशेष में आने वाली अवस्था, सर्वजीव साधारण नहीं है, क्वाचित की है कभी, और किसी जीव में हमेशा होने वाली भी नहीं है। जब प्रबल पाप रूपी प्रारब्ध आता है तो मूर्छा आती है उसका फल भोगने के लिए। यत्तु उक्तम, ये हुआ कादाचित कियम प्रसिद्धाच, ऐसा इसका अवतरण अंतिम वाक्य है भाष्य का, इसकी अवतरण टीका है अप्रसिद्धिम अंगीकृत्य उक्तम प्रसिद्धिरपि अस्ति इत्याह प्रसिद्धाच इति। और पहले कहा था प्रसिद्धिरपि अस्ति, ये जो सुषुप्ति अवस्था है इसकी प्रसिद्धि भी है, ऐसा पहले भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था। सुषुप्ति की सर्वथा अप्रसिद्धि है ऐसा नहीं, अपितु नच लोके अस्ति प्रसिद्धि मुग्धस्य सुप्त इति इत्यादि में प्रसिद्धिरपि अस्ति, यानी मुग्धावस्था की अन्यत्वेन रूपेण प्रसिद्धि भी है, क्वाचित की है, ऐसा पहले कहा था। टीका में आया था क्या? नहीं नहीं, उक्त कह रहे हैं ना, उक्त कह रहे हैं इसलिए पहले कहा है कहीं प्रसिद्धिरपि अस्ति। एक वो तो अवतरण तो पढ़ लिया हमने, ये जो है पूर्व पक्षी ने कहा था कि अप्रसिद्धिम अंगीकृत्य प्रसिद्धिरपि अस्ति इत्याह, तो ये कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी ने अप्रसिद्धि ये बताई थी कि ये प्रसिद्ध नहीं है अवस्था, लेकिन कहते हैं अप्रसिद्धिम अंगीकृत्य, अप्रसिद्धि को स्वीकार करके उक्तम प्रसिद्धिरपि अस्ति, प्रसिद्धि भी है ऐसा उक्तम, उक्तम शब्द का अर्थ होता है पहले हमने कहा है, और उसकी ही याद भी दिला रहे हैं, वो पहले आया भी है इसी में, कहां पर आया है उसको प्रसिद्धिरपि अस्ति ऐसा आया नहीं क्या कहीं? वो तो पूर्व पक्ष है, वो तो पूर्व पक्षी ने कहा था, उस अप्रसिद्धि को स्वीकार करके कहा गया था कि प्रसिद्धिरपि अस्ति, वो कहाँ कहा गया था? ये तो यहाँ प्रसिद्धा इससे तो कही रहे हैं भाष्य में, वो तो अलग बात, उक्तम प्रसिद्धि अपि रस्ति इत्याह, तो प्रसिद्धि भी है ऐसा पहले कहा था, और उसके लिए कह रहे हैं प्रसिद्धाच, वो बताएंगे हम फिर कि कहाँ पर कहा था। तो प्रसिद्धाच ऐसा या तो टीका में या भाष्य में प्रसिद्धिरपि अस्ति ऐसा आया हुआ है, तो प्रसिद्धाच ऐसा लोका लोक आयुर्वेदयो हो, तो ऐसा यानी मूर्छावस्था प्रसिद्ध है लोक में और आयुर्वेद में प्रसिद्ध है, लोक में का मतलब लौकिक अनुभव से प्रसिद्ध है, किसी किसी जीव को अनुभव में आती है और दूसरे लोग उसको मूर्छित हुआ देखते भी हैं, वो उससे लोक शब्द से लेना, और आयुर्वेद में भी एक मूर्छा अवस्था है तो मूर्छित कोई होता है तो उसकी चिकित्सा करने के लिए वैद्य के पास ले जाया जाता है। तो प्रसिद्धाच ऐसा लोकायुर्वेदयो हो, और आगे हैं अर्ध संपत्ति अभ्युपगमाच्य न पंचमी गण्यते इति अनवद्यम्। इसका भी अवतरण है टीका में, अर्ध संपत्ति अभ्युपगमाच्च। नायुर्वेदो वैद्यशास्त्रम्, नायुर में न होकर के आयुर्वेद होना चाहिए, न ये गलत छपा है, आयुर्वेदम ये होना चाहिए। आयुर्वेदो वैद्यशास्त्रम्, आयुर्वेद है वैद्यशास्त्र, और प्रसिद्धो कथम विवाद, यदि ये दोनों क्या नाम लोक में और आयुर्वेद में प्रसिद्ध है तो विवाद कैसे हैं? तो कहते हैं पंचमत्वेन अप्रसिद्धे इत्याह अर्ध इति। तो पांचवी पंचमत्वेन रूपेन इसकी प्रसिद्धि न होने के कारण कहा जा रहा है अर्ध संपत्ति अभ्युपगमाच्च न पंचमी गण्यते। इसलिए पांचवी अवस्था की गिनती क्यों नहीं की जाती यदि ये है अन्य अवस्था? तो कहते हैं पांचवी अवस्था के रूप में इसकी गिनती इसलिए नहीं की जा रही है कि दोनों में दोनों के भी साधर्म से युक्त हैं, कुछ सुसुप्ति का साधर्म है कुछ मरण का साधर्म है, इसलिए पांचवी अवस्था के रूप में उसकी गिनती नहीं की गई है। तो सुसुप्ति मृति मृति धर्माधर्म संपत्तिया तद अंतर्भाव बुद्धि लोकानाम इत्यर्थ, ये अर्ध संपत्ति अभ्युपगमाच्य का अर्थ है कि सुसुप्ति अवस्था और मरण अवस्था के कुछ धर्मों से युक्त मूर्छा अवस्था होने के कारण मूर्छा लोक में भ्रांति से ये सुसुप्ति और मरण के रूप में प्रसिद्ध हो गई, इसलिए लोक में पांचवी अवस्था के रूप में इसकी गिनती नहीं होती है, प्रसिद्धि नहीं है, इतना मात्र बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं